Volkswagena fachowcom i ciesz się komfortową podróżą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, mamy wtorek, 26 czerwca, Patrycjusz Wyżga. Zaczynamy drugą godzinę audycji, zapraszamy do Trójki. Czas na serwis, Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Po wypadku w Gronkowie w Małopolsce zablokowana jest krajowa 49 w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją. W serwisie Trójki najnowszy raport NIK-u o tym, jak rady rodziców wyręczają gminy, na przykład w remontowaniu szkół. Trzylatek zamknięty w nagrzanym samochodzie w Bielsku-Białej, uratowali go policjanci. Na początek poważny wypadek na trasie prowadzącej na Podhale. 7 osób zostało rannych w wypadku autokaru i osobówki w Gronkowie na drodze z Nowego Targu do Białki Tatrzańskiej. To turyści z zagranicy. Krajowa 49 w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Jurkowie jest zablokowana. Na miejscu pracują służby. W serwisie Trójki teraz najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący szkół. Wynika z niego, że gromadzone przez rady rodziców pieniądze nie zawsze są przeznaczane na działalność dydaktyczną i wychowawczą. W połowie skontrolowanych szkół środki z funduszu przeznaczono na remont i zakup wyposażenia, wyjaśnia prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. W ten sposób rady rodziców wyręczały organ prowadzący szkołę, gminę lub starostwo, do którego zadań należy wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. Kontrole przeprowadzono w 20 szkołach lub zespołach szkół jednostek samorządu terytorialnego na terenie 5 województw. Dołączali do wycieczek, udając turystów. Grecka policja rozbiła szajkę cudzoziemców złodziei. Do tej pory aresztowano 30 osób, w tym szefów grupy. Wśród zatrzymanych jest 8 nieletnich. Kieszonkowcy działali w Atenach, Salonikach i Heraklionie na Krecie, a także w Hiszpanii i we Francji. Z Aten o tej sprawie nasza korespondentka. Złodzieje działali w grupach od 2 do 6 osób. Dołączali do grup turystycznych, udawali, że są ich członkami i podczas zwiedzania okradali podróżnych. Podchodzili też do pojedynczych osób i prosili, aby wskazać im jakieś miejsce na mapie. Podczas gdy jeden z kieszonkowców rozmawiał z turystą, inny wyciągał mu portfel. Szajka działała głównie w centrum Aten, przy głównej handlowej ulicy i w historycznej części miasta. Wysyłała też swoich członków do miast poza Grecją. Szefowie gangu rekrutowali nowych członków, zwłaszcza wśród młodych kobiet z Bułgarii i Rumunii. Dochodzenie policji obejmuje około 400 przypadków kradzieży. Poszukiwanych jest ponad 20 członków gangu. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. A teraz ku przestrodze i uwadze rodziców, bo problem powraca co roku o tej porze. Trzylatek zamknięty w samochodzie w Bielsku-Białej. Rodzice zostawili dziecko i poszli na zakupy. Teraz grozi im więzienie. Osłabionego trzylatka uratowali policjanci. A więcej szczegółów od reportera Radia Katowice Kamila Jaska. Do zdarzenia doszło w Bielsku-Białej. Do oficera dyżurnego bielskiej komendy zadzwonili świadkowie, którzy poinformowali, że w szczelnie zamkniętym, nagrzanym samochodzie znajduje się wyczerpany mały chłopiec. Policjanci, którzy przybyli na miejsce w związku z nieobecnością rodziców, podjęli decyzję o wybiciu szyby. Dziecko było wyczerpane i przepocone. Udzielono mu pierwszej pomocy przedmedycznej i podano wodę do picia. Na miejsce przybyło także pogotowie ratunkowe, które przewiozło dziecko do szpitala pediatrycznego. Według ustaleń policjantów rodzice dziecka przebywali na zakupach. Pozostawili syna w samochodzie, bo nie chcieli go budzić ze snu. Śledczy zabezpieczyli monitoring, ustalają także, jak długo chłopczyk przebywał w pojeździe. Rodzice odpowiedzą najprawdopodobniej za narażanie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, za co grozi kara 5 lat więzienia. Muzyką i brawami w kościele garnizonowym w Łodzi pożegnano wybitnego wiolonczelistę Dominika Połońskiego. Mszę pogrzebową z udziałem chóru i orkiestry Filharmonii Łódzkiej odprawił duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji łódzkiej ksiądz prałat Waldemar Sądka. Dominik nie żył dla siebie, żył dla innych. Dobrze rozumiał, że życie ma sens tylko wtedy, jeżeli jest dawaniem siebie i swoich talentów drugim w każdym wymiarze. Dominik Połoński został pochowany na cmentarzu Świętego Józefa przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. A wybitny wiolonczelista od 2004 roku zmagał się z nowotworem mózgu. Po kilku operacjach był jedynym wiolonczelistą na świecie, który używał podczas gry tylko prawej ręki. Dominik zmarł 20 czerwca, kilka dni po swoich 41 urodzinach. Tomasz Grodzowski, czas na sport. I na Mundial trwają dwa spotkania, już drugie połowy. Dania remisuje bez bramek z Francją, a Australia przegrywa Z Peru 0-1. Przed nami drugie połowy, jeszcze ponad 40 minut. Gdyby tak zostało, jak w tej chwili, do 1/8 finału awansowałaby Francja i Dania, a Australię ratuje tylko zwycięstwo i przy okazji porażka Duńczyków. A wieczorem wielkie emocje. Argentyna będzie walczyła z Nigerią, a Islandia spotka się z Chorwacją. W tej grupie wszystko może się wydarzyć. Wiadomo, że Chorwaci awansują, a kto obok nich? No, zobaczymy. Na rozpoczynającą się w sobotę fazę pucharową Mistrzostw Świata w Rosji przygotowano nową wersję piłki Telstar 18. Największą różnicę stanowić ma kolor, no bo za wiele zmienić nie można. Przecież w trakcie turnieju nowej piłki użyć nie można. No więc największą zmianą będzie kolor. Rosjanie mówią, że teraz zamiast czarnych plam będą plamy czerwone. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji na kortach Wimbledonu. Przegrała w dwóch setach z Ukrainką Dajaną Jastremską. W turnieju głównym singla kobiet, który rozpocznie się 2 lipca, zagrają Agnieszka Radwańska i Magda Linet. Minister sportu Witold Bańka podjął decyzję o kandydowaniu na stanowisko przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej. WADA. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jego najgroźniejszą rywalką będzie w tej chwili wiceprezydent tej organizacji. Jutro z kolei w Warszawie rozpoczyna się rywalizacja w turnieju World Tour w siatkówce plażowej. Wystąpi w nim światowa czołówka oraz 9 polskich par z liderami rankingu FIVB Bartoszem Łusiakiem i Piotrem Kantorem na czele. Wstęp jutro, a także pojutrze za darmo. Tak sobie patrzę na tę piłkę, będzie mi trochę brakowało tych biało-czarnych, takich bardzo klasycznych kolorów, prawda? Bo to takie klasyczne nawiązanie. Szczególnie jak będziesz oglądał w czarno-białym. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, ale to głównie w południowej części kraju. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni, chłodniej będzie na wybrzeżu, miejscami także na południu od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hej, MediaMarkt, wiemy, w co gramy. Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup iRobot Roomba 980 z funkcją Carpet Boost, zwiększającą moc ssania na dywanach za 3599 zł, a wrócą do Ciebie 3 stówki. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Cafe Punkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Marian, A na takich przecenach mistrzowskich to lodówki powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Mariany, chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład wysoka, srebrna lodówka Beko, No Frost, energooszczędna klasa A+. Teraz za jedyne 1499 zł. Taniej o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17 wracamy do sprawy tak zwanego małego ZUS-u. Obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne z obecnych ponad 1200 do około 660 zł dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę. No, taki ma być skutek, taki ma być efekt noweli, której projektem dzisiaj zajęła się Rada Ministrów. Ja w sprawie tego pomniejszonego czy opołowionego ZUS-u, ja bym miał taką prośbę, żeby któryś z ekspertów ekonomicznych, którzy już pojawiają się u Państwa w studiu, przekazał tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy będą płacić taki mały ZUS na ten okres, ich emerytura na te lata będzie również o wiele, wiele mniejsza, bo to działa w obydwie strony, czyli płacimy mniej, otrzymujemy mniej, żeby ludzi uświadomić. Ta moneta ma dwie strony, to prawda. Zauważmy, dla kogo w ogóle jest to rozwiązanie. To dla tych przedsiębiorców, proszę Państwa, których przychody, podkreślam, przychody w całym 2018 roku nie przekroczą średnio miesięcznie 5250 zł. No i pan Andrzej komentuje to kluczowe słowo. Przychód właśnie jest słowem kluczem. Jakby to miało mieć sens, to by trzeba ulżyć tym, którzy mają niski dochód. 71-335. Czekam na SMS-y w tej sprawie, a teraz trójkowa piosenka dnia. To Florence and the Machine, nagranie pod tytułem Big God. You need a big God, big enough to hold your love. Need a big God, big enough to fill you up. Keep me up at night to my messages you do not reply. You know I still like you the most, the best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Though I know I should know better, well, I can make this work. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Thank you. Nowa Florentyna to, proszę Państwa, trójkowa piosenka dnia. Nagranie pod tytułem Big Gat. A teraz w nawiązaniu do serwisu informacyjnego. Chciałem skomentować ten raport NIK-u mówiący o wyręczaniu samorządów z remontów, że to nie są tylko remonty. U nas remont w przedszkolu był odbywany tak, że przedszkole wystąpiło do firmy produkującej panele o darowiznę w postaci paneli. Tatusiowie się skrzyknęli, położyli panele, a tak naprawdę gdyby nie składki rodziców, to dzieci chyba by siedziały cały czas na dywanie, bo nie byłoby ani kredek, ani książeczek, ani kolorowanek. Bardzo dziękuję za ten telefon. Kwadrans po 17. To teraz tak a propos tych najmłodszych. Zapraszamy do trójki. Jak wynika z sondażu CBOS, 73% Polaków uważa, że szczepionki przeznaczone dla dzieci są bezpieczne. Przybywa jednak rodziców, którzy obawiają się negatywnych skutków szczepień. Marcin Pośpiech rozmawiał o tym ze światowej sławy lekarzem w dziedzinie pediatrii i chorób zakaźnych, profesorem Ronem Daganem. Według ostatnich danych w Polsce rośnie liczba rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci. Co by im pan powiedział? Z niektórymi rodzicami można rozmawiać, a inni są tak uparci, że nie przyjmują żadnej argumentacji. W swojej pracy spotkałem się z wieloma tragicznymi historiami. Najpierw rodzice nie zaszczepili dziecka, potem zapadło ono na ciężką chorobę. Trudno opisać słowami, kiedy dochodzisz do dramatu, jak wielkie poczucie winy mają rodzice, którzy wiedzą, że mogli zapobiec temu cierpieniu. Pani zaszczepiła swoje dzieci, ale przy okazji tych szczepień, czy były jakieś obawy związane właśnie ze szczepieniami? Tak, szczepiliśmy wszystkie swoje dzieci, całą trójkę. Obawy były i są do tej pory cały czas. Pani Justyna. Natomiast też nie jesteśmy z tych rodziców, którzy nie chcą w ogóle szczepić dzieci. Mieliśmy również takie doświadczenia dość trudne, ponieważ z jednej z pruszkowskich przychodni byliśmy również pacjentami, którzy zostali dotknięci tak zwaną aferą szczepionkową. Polegała na tym, że dzieci nie dostawały stricte szczepionki na konkretną chorobę, tylko dostawały sól fizjologiczną. Jeżeli ktoś jest przeciwnikiem szczepień jako koncepcji zapobiegania chorobom zakaźnym... Doktor nauk medycznych Paweł Grzesiowski. Uważam taką osobę za kompletnie szaloną i nieracjonalną. Natomiast możemy dyskutować o aspektach technicznych szczepień, a więc kiedy szczepić, kogo nie szczepić, kto ma przeciwwskazania. Obecnie doskonale wiemy, że szczepienia są bardzo bezpieczną procedurą. Oczywiście są też efekty uboczne, dziecko może mieć gorączkę, wysypkę, ale to nadal niska cena, którą trzeba zapłacić, by chronić dzieci przed bardzo poważnymi chorobami. A co z autyzmem? Autyzm z całą pewnością nie ma nic wspólnego ze szczepieniami. Wiemy, jak długa kolejka jest przed gabinetem lekarza. Mikrobiolog profesor Waleria Hryniewicz. I nie zawsze ma czas na rzecz podstawową, czyli wysłuchanie pacjenta czy matki młodego pacjenta przychodzącymi na szczepienia i nie ma czasu wytłumaczenia różnych zjawisk i przede wszystkim przedstawienia wiedzy pozytywnej i tych ewentualnych skutków ubocznych szczepienia. I to, na to wszystko musi być czas. Myśmy przerobili już jako ludzkość takie sytuacje. W latach 70. była antyszczepionkowa kampania przeciwko szczepieniu, przeciwko krztuścowi, która doprowadziła do bardzo szybkiego powrotu tej choroby i do wzrostu liczby zachorowań. W latach 90. mieliśmy do czynienia z powrotem błonicy na skutek tego, że przestały być realizowane szczepienia w krajach byłego Związku Radzieckiego. No a w tej chwili od mniej więcej 5 lat widzimy stały, regularny wzrost zachorowań na odrę w Europie Zachodniej, który jest efektem tego, iż skumulowała się ilość dzieci niezaszczepionych. Tak duża, że mamy do czynienia z przenoszeniem tej choroby zakaźnej w różnych środowiskach. No właśnie, to jest sprawa, do której w programie trzecim Polskiego Radia jeszcze będziemy wracali. O szczepienia pytał Marcin Pośpiech. Ja też pytam Państwa, bo wiem, że to jest sprawa, która wywołuje emocje. Gdyby Państwo zechcieli się podzielić swoimi opiniami, to nasze telefony do Waszej dyspozycji. 22 i 7 trójek, a w trójce teraz The Rolling Stones. Za chwilę brytyjska soft power. Wszyscy, no wszyscy może nie, ale wielu z nas jest pod urokiem brytyjskiej rodziny królewskiej. No to jest taka miękka siła brytyjskiej monarchii. Jak to działa, o tym Ernest Zozoń już za chwilę. Down. a heartless defense. Put on a No, to też jest w pewnym sensie brytyjska soft power, The Rolling Stones, 17.33 na zegarach. No, to jest raczej hard power. Hard power, to prawda. W studiu Ernest Zozuń. Dzień dobry. Dzień dobry. Czasami mówimy o tej magii rodziny królewskiej, ale to są przecież w pewnym sensie czasami także politycy, no może bardziej dyplomaci, którzy załatwiają dla Wielkiej Brytanii, dla korony także bardzo poważne sprawy. Tak, to prawda. My za chwilę o tym powiemy, a mnie się nasuwa zawsze, jak mówimy o tej rodzinie królewskiej, takie porównanie, że w twardej polityce to jest taka złota nitka. Zapraszamy do Trójki. A moim gościem jest pan Krzysztof Winkler, Grupa Brytania Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Oficjalna wizyta państwowa kogoś z rodziny królewskiej, no to już poważna sprawa. Tak. Zresztą na prośbę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii książę William odbywa 5-dniową podróż do Izraela, Jordanii i Autonomii Palestyńskiej, czyli regionu, który jest bardzo trudny dla każdego, kto tam jedzie. Bardzo wrażliwy, trzeba bardzo uważać na to, co się robi, gdzie się robi, co się mówi, jak się mówi, do kogo się mówi. Więc na pewno nie jest to łatwa wizyta dla księcia. No, będzie miał przetarcie przed obowiązkami, które być może w przyszłości przed nim jako panującego w Wielkiej Brytanii. No i poza tym kontekst historyczny, bo przecież ten konflikt bliskowschodni jest poniekąd pokłosiem brytyjskiego panowania. Czy dlatego tam nie jeździli do tej pory z oficjalnymi wizytami? Być może właśnie rodzina królewska czekała aż odpowiedni okres czasu, zanim będzie można się tam pojawić bez konieczności odpowiadania na zarzut, zresztą z obu stron konfliktu. Rzecznik księcia mówi, że trasa ma nie być polityczna, no ale no jest polityczna. No musi być polityczna, to jest Bliski Wschód. A zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z Izraelem, Autonomią Palestyńską, no i Jordanią, to tam w zasadzie każda wizyta jest polityczna i tego się nie da uniknąć. Każda ze stron próbuje się przedstawić w jak najlepszym świetle, przyciągnąć uwagę świata i zdobyć jego poparcie. Wobec tego no, naprawdę trudno jest uniknąć jakichkolwiek aluzji politycznych do takiej wizyty. No, to tam nie ma prywatnej wizyty. Spotkanie z premierem Izraela, spotkanie z przywódcą Autonomii Palestyńskiej, no to takie dwa bieguny właściwie tego konfliktu. Czy książę William będzie się umiał w tym znaleźć? Myślę, że tak, bo on nie jest w stanie przełożyć swojej deklaracji na twardą politykę. Wobec tego może wyjść na osobę, która apeluje do obu stron o umiar, o podjęcie rozmów pokojowych, bardziej w sferze deklaratywnej niż twardych, oczywistych rozwiązań. I z tego punktu widzenia gwizda może być bardzo udana. Natomiast czy to się przełoży bezpośrednio na jakieś faktyczne działania, to raczej trudno przewidywać coś takiego. Powiedział pan, że na prośbę MSZ-u książę William jedzie na ten Bliski Wschód. No i to znaczy, że co? Wielka Brytania zaczyna myśleć poważnie o polityce na Bliskim Wschodzie, bo do tej pory, po już zakończeniu kolonialnej swojej historii, jakby nie była bardzo aktywna. Nie była, bardziej jako taki młodszy partner Stanów Zjednoczonych. Oni popierali oczywiście amerykańską politykę, ale od momentu, kiedy przestali sprawować mandat w Palestynie, w zasadzie przerzucili odpowiedzialność za ten region na Amerykanów. Z drugiej strony tutaj oczywiście weszła Rosja, czy wówczas Związek Radziecki. I teraz jest to być może szerszy element przygotowania się do świata po Brexicie. To znaczy, że wychodzimy z powrotem na szeroki świat, wracamy tam, gdzie byliśmy w przeszłości, bo przecież to brytyjskie zaangażowanie w Europie to jest w porównaniu do okresu czasu, w którym Brytyjczycy kierowali swoją politykę bardziej na świat, w sensie nie tylko do Europy, no to jest bardzo krótki okres czasu, to jest troszkę ponad 40 lat, tak? Niecałe 50 lat w tej chwili. Ale to znaczy, że co? Wielka Brytania będzie szukała sojuszników na Bliskim Wschodzie? Będzie chciała rozgrywać tam tę politykę? Rozgrywać to chyba nie, bo tam są potężniejsi gracze, którzy tam wejdą. Natomiast będzie chciała zaznaczyć swoją obecność. Również tam są przecież rynki zbytu, jakby na to nie patrzeć. Można podpisać intratne kontrakty i to nie tylko w przemyśle zbrojeniowym, ale też przecież cywilnym, dostawy żywności, technologie dotyczące dostarczania wody. Tam są szerokie możliwości inwestycji, więc myślę, że z tego punktu widzenia też wysłanie członka rodziny królewskiej, która ostatnio ma bardzo dobrą prasę i świetny PR został zrobiony i odzyskała w zasadzie swoją pozycję, markę, rangę jako taki brytyjski towar eksportowy numer jeden, można powiedzieć, no jest posunięciem bardzo sprytnym. Mówi pan brytyjski towar eksportowy, ale to wychodzi nawet na to, że nie tyle towar eksportowy, ile towar polityczny zaczyna to być, no bo jeśli podejmują tak twarde misje, to znaczy, że korona wraca do politycznej gry, nie tylko w charakterze gadżetu. Tak, ale w dalszym ciągu główną rolę gra rząd, ministrowie, natomiast korona wspiera te działania, no właśnie dzięki temu, że ma dobrą prasę i kojarzy się pozytywnie, jest znana na całym świecie. Wobec tego w kategoriach soft power to naprawdę jest bardzo duży atut Brytyjczyków w tej chwili. Zastanawiam się, czy możliwa jest w ogóle taka sytuacja, że ktoś z rodziny królewskiej znajdzie się w Radzie Ministrów albo mógłby zostać premierem. Czy to jest droga zamknięta? Nie. Zgodnie z brytyjską tradycją i tą taką konstytucją, ale rozumianą bardzo szeroko jako akty prawne i zwyczaje, monarcha panuje, ale nie rządzi. Mhm. I to oznacza, że wykonuje swoje prerogatywy królewskie poprzez ministrów, poprzez premiera, ale nie angażuje się bezpośrednio w politykę. A książęta? Na razie nie było takiego precedensu, więc nie wiem, czy zdecydowano by się w przyszłości. Natomiast jest druga sprawa, że monarcha wpływa zakulisowo na pewne działania. Już dotarłem do informacji, że po referendum szkockim na przykład premier Cameron złożył meldunek królowie Elżbiecie, że no, referendum się odbyło i wynik był korzystny dla zachowania jedności Unii. Królowa była bardzo zadowolona. Niestety ta informacja wyciekła do mediów i podobno spotkało się to z negatywną reakcją rodziny królewskiej. Po prostu takich rzeczy się nie mówi. Znaczy, rodzina królewska doradza, ale nie chce, żeby te... Rządzi dyskretnie. Krzysztof Winkler, Grupa Brytania Uniwersytetu Warszawskiego, był moim gościem. Ernest Zazuń, bardzo serdecznie panowie dziękujemy za te cenne informacje i opinie. 17.30 właśnie minęła. Skrót tych najważniejszych informacji teraz Artur Ewertowski. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy podwyższającej składkę na służbę zdrowia do 6% PKB w 2024 roku. Każdego roku składka ma rosnąć, teraz to prawie 4,7%, ale jeszcze w tym roku będzie to niemal 4,8%. Od lipca pod warunkiem wejścia w życie ustawy mają rosnąć też płace lekarzy. Rezydenci w dziedzinach niepriorytetowych otrzymają wynagrodzenie o 600 zł miesięcznie wyższe, a ci w specjalizacjach priorytetowych o 700 zł. Kolejne zarzuty usłyszał nauczyciel i trener siatkarek z Białegostoku. W jednym chodzi o gwałt, a drugi dotyczy posiadania treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich. Trener jest podejrzany o seksualne wykorzystywanie swoich podopiecznych. Śledczy nie informują jednak o szczegółach ze względu na dobro pokrzywdzonych. Mężczyzna od stycznia jest tymczasowo aresztowany. W sumie usłyszał 7 zarzutów. Grozi mu do 15 lat więzienia. Kilkuset austriackich policjantów i żołnierzy ćwiczyło ochronę granicy przed imigrantami. Szkolenie było na przejściu granicznym ze Słowenią w miasteczku Spielfeld, które w 2015 roku na terytorium Austrii, przez które w 2015 roku na terytorium Austrii dostały się tysiące uchodźców. W operacji wzięło udział ponad 200 żołnierzy oraz 500 policjantów, w tym funkcjonariusze elitarnej jednostki Puma. Zaangażowano również śmigłowce Black Hawks. Jednostki ćwiczyły warianty zachowań na wypadek szturmowania granicy. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Studio Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rząd przyjął projekt ustawy obniżającej składki na ubezpieczenie społeczne dla małych firm. Premier Mateusz Morawiecki mówił po posiedzeniu rządu, że projekt został przyjęty w takiej formie, w jakiej był zapowiadany. Do 2,5-krotności wysokości przychodu wśród małych firm prowadzących działalność gospodarczą ZUS, opłaty za ZUS będą proporcjonalnie naliczane. Ale co warto podkreślić, nie jest to rozwiązanie, które zastępuje dotychczasowe preferencyjne, na przykład to, o którym już mówiliśmy kilka miesięcy temu, a mianowicie taki pas startowy, czy rozbiegówka dla małych i średnich firm, dla mikrofirm, a więc pół roku bez płacenia ZUS-u w ogóle, od wystawienia pierwszej faktury. Składka ZUS dla drobnych przedsiębiorców wynosi obecnie ponad 1200 zł. Po obniżeniu byłoby to około 660 zł. Nowe rozwiązanie ma objąć około 200 tysięcy firm. Premier dodał, że chce, aby nowe przepisy weszły w życie od przyszłego roku. A do tego tematu wrócimy jeszcze dziś w magazynie Bardzo Ważny Projekt po godzinie 18.30. W sporze celnym między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską Polska stanie po stronie wspólnoty. Taką deklarację podczas forum Wizja Rozwoju złożył wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa. Wiceszef resortu mówi, że Polska jest orędownikiem wolnego handlu. Staramy się przekonać naszych partnerów amerykańskich, że wojna celna nie jest w interesie ani Europy, ani samych Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy gotowi na wszystkie scenariusze, ale zdecydowanie będziemy się brać za jednością europejską. To znaczy nasza proamerykańska postawa i nasze sympatie proamerykańskie nie będą miały żadnego wpływu na naszą solidarność europejską, którą okazujemy od samego początku. Przypomnijmy, o co tak naprawdę chodzi. W ubiegłym tygodniu Donald Trump zagroził wprowadzeniem 20% ceł na samochody z Unii Europejskiej. Prezydent USA oświadczył, że cła ochronne wejdą w życie, jeśli Unia Europejska nie zniesie barier handlowych na amerykańskie produkty. Wcześniej prezydent USA wprowadził cła ochronne na import stali i aluminium. W odpowiedzi Unia Europejska nałożyła cła na import z USA o wartości prawie 3 miliardów złotych, dolarów, przepraszam, oczywiście. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś notuje spadki. WIG20 na minusie 0,12%. WIG27% obroty wyniosły ponad 674 miliony złotych. Za franka teraz zapłacimy 3 zł 75 groszy, euro jest po 4 zł 33 grosze, dolar 3 zł 71 groszy, funt brytyjski 4 zł 92 grosze. Nawiązując jeszcze, Arku, do tego małego ZUS-u, przypomnijmy o tym po 18.30 w audycji Bardzo Ważny Projekt. Pani Iza napisała, tak, nawiązując, no właśnie, do małego ZUS-u, żeby mój przychód miesięczny osiągnął poziom 10 tysięcy złotych, muszę zakupić towar za 5 tysięcy, następnie opłacić czynsz około 3 tysiące, o pozostałych kosztach pani Iza pisze, nie wspomnę. Powiedzmy, że zostają mi 2 tysiące złotych. Opłacam ZUS, no dzisiaj to ponad 1220 złotych w pełnym wymiarze i okazuje się, że na życie zostaje mi 800 złotych. I pani Iza tak konkluduje, uzależnienie ZUS-u od przychodu, a nie od dochodu, nie ma większego sensu. Wiele hałasu o nic. I rozumiem, że to są takie wątpliwości, które się pewnie za godzinę w twojej audycji pojawią także. Będzie ekspert, porozmawiamy. Bardzo ważny projekt, 18.30 już teraz zapraszamy. W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie raczej duże, możliwe jednak większe przejaśnienia. Będzie dość chłodno, od 10 do 13 stopni, nad morzem nieco cieplej, tam do 14 maksymalnie, a chłodniej w rejonach podgórskich od 7 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, MediaMarkt, wiemy, w co gramy. Do lodówki stówki wkładamy, za AGD gotówkę zwracamy. W Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup dwumetrową lodówkę Siemens No Frost w klasie A++ za 2499 zł, a wrócą do ciebie 200 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowid. Futbol, futbol, futbol. Przeżyjmy to jeszcze raz. Piłka przeżyjmy. W Lidlu więcej emocji i mnóstwo futbolowych okazji. Na przykład schab wieprzowy bez kości marki Rzeźnik, aż 40% taniej, tylko 8,97 za kilogram. Tak, 8,97. A proszek do prania Persil, aż 60 prań, 24,99 za 3,9 kg. Tak, tylko 24,99. Lidl. Więcej na radość z życia. W drogeriach Hebe zmieniamy oblicze lata. Tylko teraz wybrane marki makijażowe aż 40% taniej. Promocja trwa do 27 czerwca. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to smartfony powinny być taniej, nie? Się wie, Barbara, że taniej. A wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Y6, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 399 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 minuty do 18. Przypominam tę interesującą informację. Całkiem poważni naukowcy, specjaliści z Polskiej Akademii Nauk planują sprawdzić, jakie są powiązania gustów muzycznych Polaków ze statusem społecznym czy z wykształceniem. Szczerze mówiąc, od 25 lat dużo muzycznie wychowuje mnie trójka. A jeżeli jestem poza granicami Polski, bardzo dużo słucham radii klasycznych, bo nie ma po prostu czegoś takiego w Europie jak trójki z szerokim wachlarzem. Po prostu nie da się słuchać innych radii typu właśnie, nie powiem, konkurencyjnych. No. 22,7 trójek. Dzisiaj jeszcze kwadrans przed 19. Powiemy Państwu o nowej propozycji Polskiego Radia, Polskie Radio Literatura. O tym wkrótce. Można dzwonić do trójki, można też pisać zd@polskieradio.pl w sprawie gustów muzycznych. Myślę, że oddziaływanie zewnętrzne jest bardzo ważne, niezależnie od statusu społecznego. Ale ja do dzisiaj odczuwam wdzięczność takim wspaniałym osobom, indywidualnością, jak sądzę, jak Jan Weber, jak Maria Jurkowska, jak Jan Kasyn-Wróblewski. Gdyby nie te osoby, gdyby nie słuchanie trójki w latach 70., to byłbym z pewnością inną osobą. Jan Ptaszyn-Wróblewski, do usłyszenia na antenie Trójki cały czas. Zapraszamy w soboty, późnym wieczorem. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę Puls Trójki. Beata Michniewicz i goście już na Państwa czekają. Just make it famous. it's not painless. She was a friend of mine, a friend of mine. And we're not nameless. Program trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 18. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu w Brukseli są posłowie do Parlamentu Europejskiego. Profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący tegoż parlamentu, wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I profesor Dariusz Rosati z Platformy Obywatelskiej, również witam. Witam serdecznie. Panowie są w Brukseli, jak powiedziałam, a w Luksemburgu ministrowie do spraw europejskich mają stawiać pytania o sądy w naszym kraju i mają wysłuchać odpowiedzi ministra Konrada Szymańskiego. Chodzi o formalne wysłuchanie Polski, jeden z etapów procedury wynikającej z artykułu 7. Spotkanie było zaplanowane na godzinę 15:00, jeszcze się nie rozpoczęło, a więc już są prawie 3 godziny opóźnienia. Czy takie formalne wysłuchanie odbywa się po raz pierwszy? No właściwie znam odpowiedź na to pytanie, ale jaką to ma wagę? Jakie to ma znaczenie, że tutaj debiutujemy w tej może, nie wiem, niesławnej roli, proszę panów? No może ja tylko powiem, że to jest jeden z punktów tego posiedzenia, które zaczęło się o 9:00 i prawdopodobnie być może nawet w ogóle nie dojdzie do rozpatrywania tego punktu porządku obrad, bo już jest późno tyle. Być może bardzo późno w nocy, w ostatniej chwili to nastąpi, zobaczymy. Natomiast to jest na razie wysłuchanie. Komisja, pan przewodniczący Timmermans przedstawi swoje argumenty, potem będą pytania, potem odpowie pan, polskie stanowisko przedstawi pan minister Szymański, no i będą już ewentualnie pytania państw członkowskich. Ja już o tym mówiłam, tak. Ale jakie to ma znaczenie? Czy to może być moment przełomowy w sporze Komisji Europejskiej z Warszawą? Nie, moim zdaniem to momentem przełomowym byłoby głosowanie. Natomiast to wysłuchanie nie ma moim zdaniem żadnego znaczenia, gdyby państwa rzeczywiście się zdecydowała się Rada do Unii Europejskiej do tego, żeby rzeczywiście postawić to, zagłosować tę sprawę, to wtedy rzeczywiście miałoby znaczenie. Natomiast moim zdaniem to jest kolejny krok z wielu, bo też przewodniczący Timmermans przyjdzie do Komisji Libe, będą następne jeszcze próby zgłaszane przez różnych znanych posłów z różnych krajów, którzy się właśnie tak bardzo troszczą o naszą sytuację, ale to nie ma, moim zdaniem nie ma znaczenia, oprócz takiego, no, że oczywiście jest to jakieś nękanie czy próba osłabiania naszej pozycji. Tak uważa profesor Krasnodębski, a profesor Rosati? No, profesor Rosati uważa co innego. Czyli ja uważam, że to jest ważne wydarzenie. Po pierwsze, To jest precedens, prawda? Nigdy w historii Unii Europejskiej żadne państwo nie było wcześniej objęte procedurą ochrony praworządności i nie uczestniczyło w tego typu wysłuchaniu. To wysłuchanie jest etapem ostatnim przed ewentualnym wystąpieniem Komisji Europejskiej do Rady o stwierdzenie poważnego ryzyka naruszenia praworządności w naszym kraju. I w zależności od tego, jak to wysłuchanie przebiegnie, to Rada podejmie decyzję na podstawie tego wniosku Komisji. Oczywiście Komisja nie wyjdzie z tym wnioskiem ani jutro, ani pojutrze, bo rząd polski przygotował stanowisko na piśmie, z którym się trzeba zapoznać. Z tego, co wiem, czy z tego, co mogłem wywnioskować na podstawie lektury tego stanowiska, to jest to, znaczy rząd polski odrzuca w całości wszystkie zastrzeżenia Komisji i wszystkie rekomendacje Komisji Europejskiej. W związku z tym będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia z wnioskiem Komisji Europejskiej do Rady o stwierdzenie poważnego ryzyka naruszenia praworządności. Ale ja panie profesorze, wszystkie rekomendacje i wszystkie wnioski, czy chodzi o te, które nie zostały uwzględnione w zmienionych ustawach? Dlatego, że ten spór trwa już bardzo długo i coś się od tej pory jednak wydarzyło. Nastąpiły zmiany w prawie. Opinia w Brukseli jest taka, że to są zmiany kosmetyczne i właściwie nieistotne z punktu widzenia podstawowych zarzutów, jakie się stawia, to znaczy upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości, to jest właściwie podstawowy zarzut, i naruszania własnej konstytucji przez Polskę. Tutaj zmiany, które zaproponował rząd PiS kilka miesięcy temu, nie mają praktycznie żadnego materialnego znaczenia i tutaj wszyscy uważają, że to jest tylko próba mydlenia oczu, prawda? I tak na dobrą sprawę w kuluarach mówi się, ocenia się to jeszcze ostrzej, to znaczy, że występując z Białą Księgą, czy właśnie przedstawiając te zmiany jako przełom, no rząd Prawa i Sprawiedliwości robi z Europejczyków idiotów, szczerze powiem, ponieważ każdy widzi, ostro, co się dzieje. Panie każdy profesorze. Widzi. Tak, takie są opinie, które przytaczam. Dlatego, że w ogóle te zmiany nie odnoszą się do istoty sprawy, to znaczy do przejęcia politycznej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości w Polsce, co jest oczywiście naruszeniem standardów europejskich, naruszeniem zasady trójpodziału władzy i naruszeniem polskiej konstytucji. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki mówił tak: Polska ma konkret w ręku, przeprowadzone zmiany ustawowe. To oznacza, że nie tylko mówimy, ale pokazaliśmy naszą wolę kompromisu przy jednoczesnej determinacji w kontynuowaniu reform wymiaru sprawiedliwości. Ocenił, że spór o artykuł 7 wynika z podstawowego nieporozumienia. Profesor Krasnodębski, jakie znaczenie ma to, że to wysłuchanie rozpocznie się od wystąpienia Fransa Timmermansa, że on nada ton? Ja może najpierw odniosę się do tego, co mówił profesor Rosati. Otóż profesor Rosati miał skłonność, przynajmniej w tej wypowiedzi, używać wielkiego kwantyfikatora. Tak? Mówił, nic Polska nie zrobiła, wszyscy uważają, cała Bruksela. No akurat ja mam inne informacje, z innymi widocznie rozmawiam, po innej Brukseli chodzę. Wiem, że na przykład dyskusja, czy w ogóle to ma na tej Radzie się pojawić jako punkt, była przyjęta bardzo niechętnie, tylko 14 państw się zgodziło i to tak trochę pod przymusem zachęcane przez prezydencję bułgarską. Wręcz przeciwnie, ja słyszę o innych opiniach, opinia takie, że Polska zrobiła bardzo dużo. W zasadzie został jeden punkt, który pan przewodniczący Timmermans podaje wątpliwości, czyli do którego chciałby sprowadzić tę dyskusję. Sąd najwyższy i kwestia tak, wieku emerytalnego. Sąd najwyższy, wiek emerytalny. To, że tylko ten jeden punkt, bo te wszystkie inne, to już nawet przewodniczący Timmermans chciałby o tym zapomnieć. Więc tak to wygląda. W zasadzie nie ma gotowości. Ja rozmawiam też z Bułgarami, rozmawiam z Austriakami, którzy będą przejmą prezydencję. Nie ma wielkiej gotowości, żeby właśnie tę sprawę stawić na ostrzu noża. To znaczy, że rzeczywiście powiedzieć sprawdzam i spróbować zagłosować, bo prawdopodobnie nie ma ma większości. A jeszcze powiem, że no nawet niedawno Polityko cytowana, tutaj czytana szeroko gazeta powiedziała, zacytowała pewnego wyższego urzędnika państwowego, pewnego wpływowego państwa, nie wymienionego jakiego, który jest za tą procedurą, który się obawia rzeczywiście kompromitacji, że to ewentualnie to głosowanie zostałby przegrane. Jeszcze zacytuję na koniec wypowiedź, no właśnie dzisiaj się chyba pojawiła, czy wczoraj, wypowiedź Wolfganga Schäuble, bardzo wybitnego i rzeczywiście doświadczonego polityka niemieckiego, przewodniczącego Bundestagu, który powiedział, że Polska jest krajem praworządnym i że takim, ma nadzieję, że takim pozostanie. I rzeczywiście mierząc miarą, pani redaktor, wszystkich innych europejskich krajów, które uchodzą za praworządne, a ja mieszkam na zachodzie, pan profesor też pewnie mieszka od 30 lat i znam parę krajów rzeczywiście dosyć dokładnie, no to ja nie widzę żadnego systematycznego zagrożenia praworządności w Polsce, które byłoby większe niż w tych krajach. Widzę oczywiście pewne nieścisłości, niedogodności, była potrzeba reformy, no można rozmawiać na temat szczegółów, natomiast twierdzenie, że w Polsce no następuje jakieś załamanie się porządku państwa prawnego jest po prostu nadużyciem i wydaje mi się, że coraz więcej ludzi w Brukseli to rozumie. Ja myślę, że na tym poziomie to jest spór nie do rozstrzygnięcia i chciałam zapytać, jakie znaczenie dla naszej sytuacji i oglądu sytuacji sądownictwa w Polsce może mieć fakt, że Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych opowiedziała się za uruchomieniem artykułu 7 wobec Węgier. To jakoś może wpłynąć na naszą sytuację? Możemy na tym tle Węgier, które wprowadziły no, taką dosyć zadziwiającą ustawę, o ile my tutaj ją dobrze interpretujemy, może na tym tle Polska nie będzie taka najgorsza? Profesor Rosati. No tak, ja może nawiążę jeszcze na sekundę do tego, co powiedział profesor Krasnodębski. No, Prawo i Sprawiedliwość i pan, panie profesorze, próbujecie sobie poprawiać samopoczucie oczywiście. Jasne, że znajdą się wśród 751 posłów w parlamencie ludzie, którzy popierają tego typu działania. Pochodzą z radykalnych, skrajnych grup politycznych, które bardzo często... A ja mówię o kolegach z pana grupy politycznej, które popierają... Nie wiem, akurat w naszej grupie jest jednolite stanowisko w tej sprawie, z wyjątkiem delegacji węgierskiej z oczywistych względów, która nie chce w tej sprawie się wypowiadać. Natomiast powracając do tego, co pani zapytała, czy Komisja Libe uruchomiła procedurę, że Komisja Libe uruchomiła procedurę wobec Węgier. No to jest też zrozumiałe, dlatego że na Węgrzech przyjęto ustawy, które, no, muszę powiedzieć, budzą ogromny niepokój. Prawda? No takie ustawy jak ta, która grozi karą śmierci za udzielanie pomocy uchodźcom, czy ustawy, które piętnują współpracę. To brzmi w ogóle niewiarygodnie, to brzmi strasznie. Tak, to brzmi strasznie, rzeczywiście. Ja nie jestem członkiem Komisji Libe, nie wiem, jak przebiegała dyskusja na tej komisji. Większością głosów komisja zdecydowała, że ta sprawa zostanie podniesiona, ale to nie tylko o to chodzi. Tam jest jeszcze parę innych punktów dotyczących aktów prawnych przyjętych na Węgrzech. Generalnie jest niepokojące zjawisko w Europie, dlatego że rzeczywiście to, co uchodziło za no, jakby demokratyczny fundament, z czego Europa była dumna, porównując się z takimi krajami, prawda, jak Rosja, Białoruś, czy Chiny, czy inne dyktatury i autokracje, no, czyli demokracja i prawa i rządy prawa, w tej chwili właściwie ulega erozji. Ja nie wiem, czy to jest powód, żeby się cieszyć, z całą pewnością nie, dlatego że tak jak wcześniej wspomniałem, niezależne sądownictwo jest absolutnie rzeczą, na której powinni zależeć. Ale to się nikt nie cieszy, panie profesorze. Ja tylko mówiłam, że jeżeli Polska jest nacenzurowana, to można je zestawić. Można ją zestawić z innymi krajami, może nie tylko z Węgrami, i właśnie porównać. I może inne kraje też zasługują na to, by być nacenzurowanym. Powinniśmy się porównywać do najlepszych. Nie ma co się porównywać do dyktatur, prawda? No do jak Turcji, to Węgry, to są Turcji, dyktatury. Nie, ale do Turcji, czy do Białorusi i tak dalej. Nie mówimy o krajach europejskich. Mówimy o krajach Pani Unii redaktor, Europejskiej. Proszę bardzo. Proszę bardzo, mamy już więc niewiele czasu, no bo więc bardzo Pani proszę. Pani Polska, że Polska jest najgorsza. No według wszystkich standardów wiedzy, ja nie wierzę, żeby pan profesor Rosati z ręką na serce podpisał się taki, z takim stwierdzeniem, że w Polsce praworządność jest najgorsza, w najgorszym stanie ze wszystkich krajów europejskich. My dokładnie wiemy, prawda, jak jest członkowskich kraje. Unii Europejskiej? Członkowskich Unii Europejskiej. To gdzie jest gorzej? Chyba pan żartuje. Chyba pan żartuje. A gdzie jest gorzej? No właśnie, gdzie jest gorzej? Ja nie będę wyliczał tych krajów, gdzie jest o wiele gorzej niż w Polsce. Ja tylko powiem, jeśli na chodzi przykład, o praworządność? Że, tak, jeżeli powiem, są takie kraje, na przykład, w której sędziowie mogą być członkami partii politycznych. I znam takie kraje, w których co w jednym z nich mieszkam, w Landzie Brema, gdzie na przykład minister, który noszący miano tam senatora, który jest z jednej partii, mianuje koleżankę z tej samej partii, przewodniczącą sądu, gdzie, która to pani przedtem pracowała w urzędzie miejskim, czyli w urzędzie, znam inna sytuacja, jest w Trybunale Konstytucyjnym Niemieckim, mamy pana, który był, się nazywa Peter Miller, który był kiedyś szefem, premierem rządu kraju Sary. Panie profesorze, nie ma co mnożyć tych przykładów, tu chodzi o co innego, chodzi o to, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości w Niemczech. Więc nie chodzi o to, kto mianuje, prawda? A nie ma wpływu, to nie świadczy o wpływie politycznym, jeżeli członkowie partii politycznych są sędziami, to nie jest wpływ polityczny. Ale czy ktoś kwestionuje decyzję tych sądów od strony zależności politycznej? A ktoś pokazał, jakiś wyrok polskiego sądu został zakwestionowany, choćby ostatni wyrok przepraszam, zaczynamy wszyscy mówić jednocześnie. No właśnie. Chciałem po prostu odpowiedzieć. Mamy wyrok dotyczący, tak? Ja daję jako przykład, prawda? Dotyczący zdrady dyplomatycznej. A takie wyroki nie zapadały przedtem, wątpliwe, które z mojej perspektywy były wątpliwe. Ktoś nazywa kogoś zdrajcą dyplomatycznym, ten idzie do sądu, dlatego, że i czuje niezależny się, sąd. Że czuje orzek, się, tak jak orzek. Ale jaki? No właśnie, gdzie tu niezależny? No widzi pan, to pan kwestionuje niezależność polskich sądów. Dlatego, że jeżeli sąd orzeka... Bo ten sąd orzeka nie po pana myśli. Nie, dlatego, że jeżeli pojęcie zdrady, które jest w kodeksie karnym, sąd interpretuje jako pojęcie neutralne, nic tego nizowego, no to coś jest nie tak. Proszę panów, musimy kończyć. Ja mam pytanie z prośbą o krótką odpowiedź. Przepraszam, mam pytanie z prośbą. Mówimy o generalnym zjawisku. Panowie, zaczął od przykładu. Więc ja dałem kontrprzykład. Panowie, już mnie nie słyszą. Chyba słyszymy, zapytać, czy będzie jakieś rozstrzygnięcie na szczycie, tym oficjalnym, formalnym, między innymi w sprawie migracji, czy zostanie przyjęte jakieś stanowisko, które będzie obowiązujące wszystkie kraje europejskie, jeśli chodzi o migrację. Stanowisko pewnie będzie przyjęte, ale ja nie wierzę, że było przyjęte rozwiązanie jakieś docelowe, dlatego że na to jest za wcześnie. Wyraźnie są tak duże różnice poglądów między państwami członkowskimi, że to jest zupełnie nierealne, żeby liczyć, że w ciągu kilku dni ukształtuje się jakieś wspólne stanowisko. I tu się zupełnie zgadzam. O, i cudownie, że panowie się zgodzili. Bardzo dziękuję za uroczą dyskusję.